macnaha ninkii kibiru qubay hibay caddaankoodi ciyaarnimu ku dhaafaa adduun wacalaan caliye ciilkaambi iyo hubashada afsadii noqone cadowgii ku farax gacalna uu ku gucaan cadowgii ku farax gacalna uu ku gucanaantaay kolkii aan caddaadeen faras camaliyeynaaye hablahaan caddaaniyo madow cayn walbow jiiray codkii dhawaaqaba kolkan wulucuuraaye caqliga igamay gelin dadow suqyadaad cabani caqliga igamay gelin dadow suqyadaad cabani caanteyn ku iminku ila yahay burdhan oo culuse war caqiibalaawow nin xumi cidhiblaan ribi